أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci suñu jotaay bi ñu genn bi aawnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba legi ci tontu bi yonent bi alayhi salatu wassalam don tontu Utbah ibn Rabi'a alayhi min Allah ma yastahiquhu bi mu ko wa quraysh joxe ndigal mu dem proposer yonent bi alayhi salatu wassalam ay mbir yo xamne amana mu nangu ci lenn bu ko defé nak mu dal di len bayyi ñu mëna nekk ci seen diiné ji ñu nekkon ta du len waxati dara gisoon nañ ne bimu waxé loolu yenen timi alayhi salatu wassalam de ko deglu ba mu paré mu dal di koy taril aya yi suratu fussilat tambali sar bi suratu fussilat ba ci sajda bi mu dal di sujud mom alayhi salatu wassalam ginaaw bi mu paré muneko qad sami'ta ndax deglu nga deg nga ya qad sami'ta ya abul walid ma sami'ta fa anta wa dhak nako yow abul walid deg nga li nga deg ni li moy sama tontu demal ak mom nga xol noy def ak mom ñun nak ñu ngi won don gis aya yoyu yonnati bi alayhi salatu wassalam jangon ba ñu ngi yemon ci jotaay bi wessu fi borom bi subhanahu wa ta'ala di waxe suratu fussilat aya 29 bi ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa qala alladhina kafaru rabbana arina alladhina adallana minal jinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin في برام سبحانه وتعالى نان وقال موخ الذين كفروا غايغا خمنا دانو ويدي وون برام سبحانه وتعالى ربنا ييو سونو برام ارينا واي وان ني واي الذين نياري غايغا خمنا ضلانا نيو سانك باتاي ني نيك في ني نيك سي بير سفارا نيار نيو ني سانك نا من الجن تا بوكو سي جن ي والانس ياك نين ني naj'alhuma bu ko defé ñu tegg leen def leen tahta aqdamina ci suñu suufu ndëggu tanki ci suñu suufu tanki li yakuna ngir ñu nekk min al-asfalina ci ñu gina suufé suufé ngam na nak fofu ci sar bobu bi liñ jëto na gis da am lo xamne dama ko ci tebon moy bi mo koy deglu wat la ko setlu moy fi nga xamantene mom la borom bi subhanahu wa ta'ala don wax naan gaay biñuy wax ak seen tier yi nan lan motax ngeen di wax ak ñun lan motax bo ngeen di sédé contre ñun ba ñom ñu leen di tontu rawati na seen juloot yi di seen yi der yi nan wama kuntum yende masu ngeen wona nek tastatiruna di neubutu sax bu ngeen di def yu ñaaw ay yashhadu ndax ragal mu sédé ci yeen lool nak limuy tekke mu sédé contre lool limuy tekke ben rek mo ngeen bayyi ñaaw tefi ndax nit mom manula def bakar yo xamantene ay ciirum la koy defé tay ciirum duñu ko fekke moy ne kenn xalaatul ne damay dag sama tank tek fi dem sacc ba ñew dor ko jilat dedet kon nak loolu dañ leena bëggona wax rek yeen doonu ngeen won sax neubbu wala bok di neubbu ndax ragal ëlëk ñun ni ngeen seen ciir yi ngeen di doxé loolu di ko waxé loolu di jëli loolu bu ngeen ñewé fi ci seen kanamu borol ñu sédé contre yeen mone yeen nak masu ngeen kon di ragal yoyu di kan di sede ci yeen samokum seen deg degi di seen nopp yi seen deg degi wala absarukum ak seen ni ngeen di gise di seen beut yi wala juludukum way du tiagan tene tamit seen der yi wala kin way li am ba des moy zanantum da ngeen amon jortulu nyaaw annallaha da ngeen njorto ne dal annallaha kine bur yalla subhanahu wa ta'ala la ya'lamu mom khamul kaseeran lu bari mimma ta'maluna ci li ngeen doon def fofu nonu aya bi ci tegu mom la tebon moy fi borom bi subhanahu wa ta'ala nan wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al khasirin borom bi subhanahu wa ta'ala nga xamne mu ginnaw bi mu ne lolou la len sen ciri di tontu ñu ne ñomit continue di wax ak ñom ñom nit ñoo ñele nga xamne dañuy dem ba yawmal qiyam sen ciri di sede contre ñom bir mi nak dal li len jaaxal nak ñu commencé nan yeen comme si dañ len le yeen ay traitor ngeen lan motax ngeen di sede contre ñun ñom nak ci tontu bi ñu tontu nonu ni yeen doonu ngeen won neubatu sax bu ngeen doon def lu bon ndax ragal ne bes dina ñew ñun ñu sédé seen kaw muné wazalikum talagle leen dal nak zannukum dara nak tegulen ko lini zannukum moy seen ndortu ko bon nga wala li ngeen xamne mom ngeen jappone comme xam xam bu ngeen amone ci borom bi subhanahu wa ta'ala japp ne mom xamul ligi girir wazalikum jalidannukum moy seen ndortu alladhi bi nga xamanteni ni zanantum mon ngeen ndorton bi rabbikum ci sen borom muy zan suubo bu nga xamne mom ngeen amon muy ndort lu ñaaw lolu arda kum mom nak mo len alak tay tugal len ti geedi alkande yi ngeen nek di bir jahim fa asbahtum ngeen mujjetay min al khasirin ci ñi nga xamne ñom ño perte lolu nak la len sen ciri li wax fofu nonu gison nañ biñu agge ci fofu waxon nañu di yonentibi alayhi salatu wassalam newon bu kenn ci yeen genn adina ludul mu rafet ndort ci boromam gisone nagn tamit wax ji borom bi subhanahu wa ta'ala ne mom man mom ci ndortal jaamam fa jaamam yem ci fam ndort ci mom rek fofu mom la tollu ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala kon tay nak ñu ñew fi nga xamantene ni mom lañu warona continuer moy li borom bi subhanahu wa ta'ala ne إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون برم بسبحانه وتعالى جناب وخي يفرين خمنتني نعود برم بسبحانه وتعالى ci adina ba nga xamantene ni mu jokkale mbugulum adina bi ak mbugulum alakhirah wax fa ñi nekk ak tamit nga xamne non dañuy mujjé nga xamne ku nekk di jiñ sa morom naan diw yaama fi tek ba sax ñom ñi nga xamne ñoy al mustada'fun ñi nga xamne al topé lañu won nga xamne borom decision yu mag yi ñoo doon wax ñu ci top di jëf di dem doonu ñu won sax nekk naan dañuy xalaat dara nga xamantene ni luñu ne rir rek yor medaaye yeb luñu ci wax rek ñom duñu sax sétantal ndax ni li ñi wax c'est possible wala bok vérifier ci ni ñi wax ci julit ni nak deug la du deug ñu top ci rek doon wax yonnentou bi alayhi salatu wassalam waye ba suñu jamono ji di wax julit ni nga xamantene ni borom bi subhanahu wa ta'ala waxona ni nga xamantene ni innal ladhina fatanu al mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برم سبحانه وتعالى وخون في سوره البروج ان الذين فتنوا ان دغ دغ الذين غايغا خن فتنوا نيو فتنال دي تك اي ميتيت المؤمنين نيغا خن نيو گم يالا تي وي غور والمؤمنات اك وي گم يالا يو جيجين ني ثم لم يتوبوا تگناو گي توبو ني تي جيف جوجو گا خن موم لاني دون ديف falahum dinalen nyal adhabu jahannama safal muy mbugulum jahannama walahum tanyal nalen adhabul hariq mbugul muy lakke lolou nak nga xamne fitnal nak ay julit du rek japp ri dor de waye tamit di wax wax ju nyaaw lol lepp ci yoon ci fitna la bok borom bi subhanahu wa ta'ala nak wax ni ko don def jox exemple kuffar quraish ni comme wa samoud ak wa ad ne ko defone nga xamne mbugal len ci adina mbugal len ci safar ak ci safara waye mo na len yeeni comme si bes bu ngeen continuer ni ngeen di def yeen ak ñom yeenay muju nak fi ngeen di muju yeenay bokku fu ngeen di nek euleuk lolo tax nak mo ne tanak buñu deme fofu al topé dañuy duggu ngeen ci ñi ci dess di xol sen ñangal xamne ñoo len doon def lo ñuy def legi nak ñom lañ nane arina allazeena adallana min al jinni wal ins ñi nga xamne ñom ñoñu sank bëgg won ne ñom neeku ñoon lulul ay objet lañ leen doon wax defal nga def waye lolu gennewu ci kenn ndax borom bi subhanahu wa ta'ala bimay alak fir'auna neewul me fir'auna rek lay alak inna fir'auna wa haman wa junudahuma kanu khasirin borom bi subhanahu wa ta'ala mun inna deug deug fir'auna nguur sañu doon wa fir'auna bu misra de wa haman ak koku nga xamne equivalent premier ministre nekkon brad waram brad droitam di haman mom momu de mom wa junudahuma ak seeni soldat te ñepp xamnañ ne soldat yi kat ñom dañ leen di digal rek ñuy def waye borom bi subhanahu wa ta'ala indemni lolu indemniser wu len ki bo genn wu len ci mbir mi comme si ñom irresponsable lañ duñu ci dara dedet munewa junudahuma ak seen armée ñu yoron seen nit nga xamne ñoo leen doon fitnal wa ya yonante Allah Musa ak Harun ala nabiyyina wa alayhima afdalu ssalati wassalam ak ñu leen gëmon ci banu Israil waye ci wa keur Fir'auna comme ñu gisewon mu'minu ali Fir'auna radiyallahu ta'ala anhum mun ñoom ñepp Fir'auna aha man ak ay soldaram kanu ñoom kat dañu nekkon ñoom ni ñu perte ni lañ bokkon kon ñu gis ne fi dem ba fofu naan biwam reerul mom gisoon nañ ko tamit ñu fi nekké naan ki naan yoy way suñu borom ki luma dal tay moma te ko tek te suratu qaf nga xamne fa lañuy nek ki ne man ki lima dal moma ko tek ci dess ne borom bi subhanahu wa ta'ala deet ki da bëgg ñew ba tay nan man la bañu fa ne di wax sax borom bi subhanahu wa ta'ala dal di arrêter discussion bi nan rabbana andandoram bobu nan rabbana he yow suñu borom ma taraytuhu de man mi reerul mako de waji da bëgg ñew bo fi ne ma ko reerul shaytan bi don and ak mom ne ko adet man reerul mako de walakin waye waji kanada ne kon fi dalalim ba'id ci sanku de sore duñu fa nekké nak di xulo suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di arrêter discussion bi ne len he qala borom bi subhanahu wa ta'ala ne la taxtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ma yubaddalu al qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid borom bi subhanahu wa ta'ala ne len arete len sen wax ji la taxtasimu bu len fi nek di xulo wak bi jok baajo fi ni de di na dedet na arete len discussion be xulo bi bu len fi xulo la daya fi man borom bi subhanahu wa ta'ala waqad qaddamtu taka jitalon na ca adina yundil len bil wa'id ci yonent yo xamne ak borom xam xam yo xamanteni ni ñewon na len wax len ne selul bon li ngeen nek bu ngeen ci gennul moy ne mbugal mu tar ak tukku bu reuy dina dal sen kaw waye gemu ngeen won ko ma yubaddalu bu ngeen ñew nak ba fi bu ngeen fogné sen xulo bi moy tax ma changer dara ci lima dogalon ma yubaddalu desu changer al qawlu ladayya wax gi nga xamne mom la waxon fi ci man ñew ba fi ngeen fogné sen yi dina ko changer wama ana taman bit borom bi li zallamin bi aji toña kon lil abidi ñaan jaamami di len mbugal ci do xamne dafu ngeen dara tay fi ngeen duggu yeeno ko ligeyon kon nak ñom lolu ñuy wax seen biir amul ben solo borom bi subhanahu wa ta'ala dal di pare ci ñoon nak dal di ñew nak ne innal la ci ñi gem yalla ne innal ladina qalu inna deug deug alladina ñi nga xamne qalu ne wax nañu rabbuna suñu borom allah moy borom moy yalla subhanahu wa ta'ala thumma istaqamu wa pare nak ñu dal di ciow woralu nak dal di tek sen tank ci yoon wi devier wuñu gauche waye devier ñu ginnaw lumu metti ñu ngi ci sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam ñu ngi ci jangale borom bi subhanahu wa ta'ala ak lu turbulence mana am lu dekk bi mana yengo ñom fo len sek lolu taxaw len li nga xamantene ni moy respecte diine ji di dem jakka ka def yi nga xamantene mom lu diine ji digal mom ñom lolu dara du len ci genné ronu nga xamné nonu ñu mel ci biti nonu lañ mel ci biir ne ñoñu nga xamné nonu lañ mel tatanazzalu alayhim nga xamné station bobu ñu taxaw kenn manula fexé buñ joggé ti fa mo ne ñoñu nak tatanazzalu moy ñi nga xamné day wacc day dina wacc alayhim ci ñom al malaikatu marakee buñuy genn adina ci benn wax yi moy ne allah lan la len malaakee di wax allah takhafu bu len am dara lu ngeen tiit ci fi ngeen dem mom bu len am dara lu ngeen fay ragal ndax fofu sen borom subhanahu wa ta'ala mi nga xamne mom mo taxone ngeen di jëf ta mom ngeen gëmon de mom mo len di resal fofu kon bu len am dara lu len di ragal fofu ci li fete sen kanam wala tahzanu malaikay bal alayhi msalatu wassalam len wala tahzanu li ci kanam bu len tit way li ngeen baye sen ginnaw sen dom ak sen njabot ak sen ngeen fi baye ak yi nga xamne yeen ko tambal won ci ay jëf yu bax bu len fogné mukk yalla dina sank lolu de wala tahzanu bu len am ben njaqare ci li len fete ginnaw li ngeen baye ginnaw wa bashiru way deg len de bil jannati al janaji allati bi nga xamantene ni kuntum mom ngeen ne kontu aduna payen newe fi ci adina la ta ngay tollu ci station bi wara genn adina tu aduna mom lañ leen doon dik lolu nak amna comme ñu jele nañ ci imamuna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mune aya bi dafa wacc ci sayyidina abubakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu mune ndax li tax moy mushrikuna kufa yu quraish alayhim la'inullah dajna rabbuna allah wal malaikatu banatu wa ha'ula'i shufa'auna 'inda allah falam yastaqimu imam abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā mun aya bi ni dafa wacc kom li nga xamanteni ni al wahid imam al wahid andina ko ci asbabun nuzul rahmatullahi alayhi mun dafa wacc ci abu bakr as-siddiq radiyallahu ta'ala an ndax lan ndax yeferu mushrikuna politeisu makkay payen dañu newon rabbuna allah suñu borom ñu nit moy yalla di way wal malaikatu way malaakai nak banatuhu ay domam yu jigen lañ a'azana allah min hadha alqawl ma takadu as-samawati yatafattarna min fawqihin tuté des asaman yi dal di wad sen kaw ndax wax ju reey ji nga xamne mom lañ wax di utul yalla ay dom ne malaakai dom yalla yu jigen lañ abara ñu ne wa haula tinni di yalla yi ñu yor de shufa'auna 'inda allah moy ñi nga xamne ñoo ñuy defal intervention te kanamu yalla bo imam ibn abubakr ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mun falam yastaqimu ñoo ñoom teggu wuñ sax ci yoon yu bay ciow woral ci yoon wi ci tek sen tank te do duñ ci bouger ñoom newuñ sax ci yoon wi wa qala bañu waxe lol nak abubakr mun sayyiduna abubakr as-siddiq nalen radiyallahu ta'ala anhu warda rabbuna allah wahdahu la sharika lah wa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam abduhu wa rasuluhu fastaqam sayyiduna abubakr as-siddiq radiyallahu ta'ala anhu dalilen tontu ne ñun nak rabbuna allah suñu borom moy yalla wahdahu mom kenn dong kep la sharika lahu amul dara luñ koy associer amul dara luñ koy bolel wa muhammadun tasayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam abduhu jamam la wa rasuluhu tandawam la fastaqama imam abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu manen fastaqama mom nak mu cioworal ci yoon wi kon lolu mom lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala yoni malaakai ñukoy wax ñi nga xamanteni ñoo nekkon ci yoonam ba genn adina dal di jot ci ñoom mo ne lan lañ leen di wax ñoom malaakai di continue di dalal seen xel ne leen nahnu ñun malaakai de awliyaukum ñun de ñoy seeni parando ñun ñoy ñi nga xamanteni ni seeni aliye lañ de seeni andandon lañ seeni ñun ni seeni andando lañ ta seeni parando lañ fi hayati dunya ci adina gi nga xamantene ni moy gu jege gi wa fil akhirah wa al akhirah tamin ñun ñoy nek seeni parando ni ngeen ni ñu nekke geen ni nu raw nonu non lañuy nekke geen fele ci al akhirah walakum tadinyan am fofele ci al akhirah ci bir aljana fiha ci bir aljana ma tashtahi lepp lo xamantene ni mom dina ko bëgg anfusukum sen bakkan malakum tadina len ñel fiha ci bira janama tadawun lepp lo xamanteni lu ngeen di laaj la rek mom fofele ci bir fofu ne le moy di ngeen am sen protection bo lepp lu ngeen ñaan rek suñu borom subhanahu wa ta'ala ngeen bëgg ko borom bi subhanahu wa ta'ala dina len ko jox borom bi subhanahu wa ta'ala ne nuzulan li de ak ganela la go xamanteni ni min ghafurir rahim ngane la gu reuy go xamantene ni dafa joge ci ki nga xamantene ni moy al-ghafur ki nga xamne jeegla ko no bakkar la rahimun wa yirab ma kono yirama kon la muy borom bi subhanahu wa ta'ala wursug lo waye mom ak ngane la gu reuy nuzulan wursug ak ngane la go xamne ci borom bi subhanahu wa ta'ala la tukke mon nak mom borom bi subhanahu wa ta'ala wa man ahsanu qawlan ana kan mo gina rafet wax kaddu min man ci ki nga xamantene ni da dafa wote ila Allah jeme ci borom bi subhanahu wa ta'ala wa amila salihan wa yajmul raw yamul rek ci wax waye dafa wax wax ju rafet muy ba pare muy alquranam ji nga xamne mom lay wax kan mo gina rafet wax ko xamantene ni alquran lay wax mimman daa ki nga xamne dafa wote jeme ila Allah ba pare di wote jeme ci alquran di wote jeme ci l'islam ila Allah ci borom bi subhanahu wa ta'ala wa amilatu mujo salihan lu bah wa qala mun innani deug deug man minal muslimina bokuna ci nga xamanteni ni ñu womatu lañ malgré lool yépp mo def moy ak reuy dugg ko dem mu japp bopam loolul ko xamanteni simple jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala bo xamanteni ni dafa womatu nga xamanteni ni batam dako yew jox ko boromam fu mu ko yobbo rek non la moy fu mu ko ne di la bëgg mu def sepp tamit fo xamne neena ko li lay bañ mu dal ko sori noné ana kan mo gën gina rafet wax ko ko lele ma wala tastawi borom bi subhanahu wa ta'ala nak ne du yam muk way al hasanatu lu bax wala sayyi'a waylu bon la lu bax ak lu bon manu ñoo bok lool nak amna soa mu nek wala tastawi du yam al hasanatu yu baxi ci seen bir ñom ci seen bir yamul ndax ñepp xamnañ ni wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala loolu amul lu ko gina fété kaw nga xamantene ni loolu ak di saraxé saraxé go xamné kikoy def mom œuvre de bienfaisance rek lay def te gëmul yalla pourtant limu def loolu lu rafet la way ñepp xamnañ ne wéetal borom bi subhanahu wa ta'ala moko gën waye tam ñepp xamnañ ne jangale li ci gën moy nga tambalé jangal sa wa kër way jangal ñi nga xamanteni ni ñoo la gina jégi nga doora jall fenen même bu dé né jangal fu sori baax na way tambalé fi nga xamanteni ni moy sa wéy tank kon wala tastawi yamul al hasanatu yu baaxi sax yamul ñepp xam nañ né julli farata mo gën fuuf julli ay nafilé guddé ben julli farata mo gën lool kon wala tastawi du yam al hasanatu yu baxi ci seen bir ñom yamuñ wala sayyi awaay tamit do ciagantene lu bonni tamit yamuñ ñepp xamnañ ne mos ray ab yonent mo gina graw fuf ray ab waliyu waye tamit ñepp xamnañ ne ray ab waliyu mo gina graw fuf ray ab musulman simple waye tamit ñepp xamnañ ne ray ab musulman mo gina graw fuf ray ko xamne du musulman ta waro ko ray lon nak ñu xamne yu bonni ci seen bop borom bi subhanahu wa ta'ala ne ñom ci seen bir yam wala rek nga ne denen bi wala tasawidu yamal hasanatu yu baxi wala sayyi'a yu baxi ak yu bonni de mom xam nga ne mom yamuñu bokale yalla ak top yalla mom xam nga ne lolu mom manu ñoy yam mom ni defa del jagn bil lati hiya ahsan ki li nga xamantene mo gina rafet fa idha alladhi baynaka bu ko defé ki nga xamantene dafa am sa digënté di mom wa baynaka sa digënté ak yow wa baynahu ak digënté mom adawatum ak nono ka annahu borom bi subhanahu wa ta'ala dinako mujju sop mu mujju nelni waliyun nek ko xamantene ni ap parando la hamim nek copain cause nek ko xamantene ni koulo sop lay doon sa allié ko xamanteni dang koy sop lol mu sop la lol moy ne bo la nit defé lu bon def defal jëmeul jëfël def ci mom lo xamanteni ni lu bax lay doon bu ko defé day muju nek ko la djégé ba paré deggu ci and gi nga xamanteni ni moy mom yende and lolou mom moy li nga xamanteni ni nonu la abdulli di def waye rek nan kuma ko rokin ma debbin lako kep kuma ko rokin bayilen rek way ko mako rof dina la ko rof bo mu teb yoyu mom lay wax yoy nga xamne amul ben njariñ ndax affaire bi boy fayu kat comme ni borom bi subhanahu wa ta'ala waxon ayna qabtum fa'aqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi ولئن صبرتم لهو خير للصابرين من بولين توني def len lo xamne jaadul mugal len mo len di fayu nak bu ngeen ñewé manu ngeena balé na ngeen fayu lu toll ni ngeen liñ len def xam nga ne loolu mom lu jafé la moy yow waji door lu mbeñ mo xamanteni ni yow nga fayu mbeñ mi ta tamit yokko ci toño ko motax loolu lu jafé la motax mu ne kon nak na ngeen di bu ngeen ñewé nak bay na na ngeen di fayu na ngeen fayu lu toll ni nak liñ len togn wala non ngeen di def waye ku ma damal ben buñ ma damal le fuk kom lo al mal'un sharun don wax fele nan kep ko xamantene ni bal rek bal sini yeey buñu fi dehe dara buñu rayele ben bombarder lañuy def ray ci ñom ñu bare bare bu ko defee bo ligge dootuñ ko def borom bi subhanahu wa ta'ala ne dede ayinu qub uqibtum kon fa'aqibu bimithli ma uqibtum fa'aqibu fa'aqibu fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi mune wala in sabartum way nak bu ngeen muñe la huwa khairun mo geñ nak li sabirina ngir ñi nga xamne dañuy aji muñi la mune mom yonnati bi alayhi salatu wassalam yaw mom bule yaw la fasbir na nga muñ nga xamantene ni kon nonu la kon nak mbir yu du ne kuma def dara rek boma maté dina la mat xosé la gajj la dal di lay wéx ba nga xamné man duma sa morom dedet lolu mom baxul dedet lolu da ngay djéggel ki nga xamanténi ni moy ki la togn mom nak kon yenente bi mom borom bi subhanahu wa ta'ala kon moné nonu lay mujjé budé non ngay def kula def lu bon nga def ko lu bax bu yagge mom day mujju lolu dina délo ci xalam mu xamné kat ki mom amul raison mat continue di merok mom alors que mom sa buma ko defé lu bon mumay gina def lu bax disunu borom subhanahu wa ta'ala ne day mujju mom soppi koku mu nek xarit bo xamanteni ni ku deggu ci xaritom ta jegela lol ta deggu mona nak wa li nak du lu rafet du lo xamanteni ni da ngay teud di nalaw rek nan ay way buma ko amone lolou mayewu ko de mona wama yulqaha li ni nak ma wax ni qualité bu reuy le de bo xamanteni ni kenn du ko joté nak illa alladhina sabaru lul ñi nga xamni ñoy aji muñe deug wama yulqaha du am qualité bu reuy bi de illa dhu hadhin adhim nit ko xamanteni ni borom ciir bu maga mak bu reuy mo koy am yalla nañu borom bi subhanahu wa ta'ala dal di defal lolu mom nak borom bi subhanahu wa ta'ala munew yonentu bi alayhi salatu wassalam wa imma yanzaghannaka minash shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim munako wa imma yanzaghannaka sabula lale wala mu tukke ci shaytané dal dilay tof dal dilay lal nazghun lo xamanteni ni lula lal la kom at tarkhis lo xamanteni ni moy tax ba jikko yi rafet yi mala wax moy tax nga tet dal di ci teggi ci yoon woowut nga xamne dang ci devier wu nga xamne lolou du joge ci kenn dudul ci shaytané dal dilay devier ci yoon wi ak lu bax lo doon def nga xamne ricc mom lolou la borom bi subhanahu wa ta'ala binde doomu adamay yonanti bi alayhi salatu wassalam waxon kullu bani adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun mune mom yonanti bi alayhi salatu wassalam doomi adam yeb ñom ñep ay ñuy def erreur lañ di def bakkar def ay njumte waye nak ñi gën ci ñi def ay erreur moy ñi nga xamantene nak buñ defé erreur dinañ reconnaître seen erreur ba paré delu ci borom bi subhanahu wa ta'ala dal di tuk kon mu ne ko kon nak bulal dara laale tukke ci shaytané tarkhis lola wala mul Allah ba devier le touti fasta'iz billah dawal nga laqku ci borom bi subhanahu wa ta'ala ñal ko mom mu dal di lay mussel même ci shaytané bu bon bobu la laal ak lolou mo la laale innahu nah deug mom borom bi huwa mom de as-sami'u moy ki de moy aji dega kon bi al-alim moy aji xama kon bi deggu ñepp mom daanaka deggu keneen sax amul lepp ci mom la tukke waye xam xamet ci mom la tukke wa min ayatihi mune bokku na ci ayyam al-laylu wan-nahar bokku na ci ay yi nga xamanteni yeen kuffaru quraish ni waxon na len ci len ci bind bi nga xamne mom lu bind souf ci ak asaman yi pour budene gemu ngeen wax ji alayhi salatu wassalam di wax xol len souf si ngeen di dox ak asaman si len tim ak kawnu bi ni mu mel univers bi mu ne len nak wa min ayatihi bokku na ci mandar ga yi wonne yalla moy yalla ta moy ki yonni alayhi salatu wassalam al-layl ko existe na ta waruñu ko jaamu diko bola diko bolé ko hubal ak uzza ak sen tiaxan yoy isaf ak nayla wa min ayatihi bokku na ci ay ayam ci ay mandar gam yi wonne mom moy bur al-layl moy gudi wan naharu ak beccegi wash-shamsu way jant bi wal qamar ak li nga xamantene ni moy wer bi mune nak la tasjudu bu len sujudal li shamsi way bu len sujudal li shamsi lo xamantene yalla ko bind yalla ne len way li man day wanene rek man ma fi bur lol rek lay wané way nekku fi ngir wan len lo xamantene ni day tax ngeen koy jappé dil sama li nga xamne man la yelo won ngeen jox ko diko sujudal kon la tasjudu bulen sujootal le shamsi ngir jant bi way wala lil qamari way bulen sujootal wer bi wasjudu way bu ngeen ñeep de len sujootal lillahi de len sujootal bur yaalla subhanahu wa ta'ala alladhi mi nga xamne khalaqahun mo bind wer bind jant bi bind len ñom ñeep in kuntum dem nek ngeen iyyahu ben yaalla rek taabuduna bo xamne mo ngeen wara jamm bu deene yaalla rek ngeen di jamm mom mom ngeen wara sujootal waye bu len ñew di sujootal kenen ko xamanteni ni wala lenen lo xamanteni ni du daralu du mindeefu borom bi subhanahu wa ta'ala moy ne bu len di ñewi bay sujootal na ngeen ma sujootal joxna len ordre ngeen sujootal mata bayyi ma bokale ak lenen munefay nistakburu yow yonent bi alayhi salatu wassalam bo waxe kuffar quraysh ni waye nit ñi ba yowmal qiyam bo len waxe li moy bayi len lepp nak lo xamanteni ni day tax yow jaamu gi ngay jaamu yalla do ko def way ci preoccupation way yoyu ngay nek ba neenal sa jaamu yalla categoriquement lolou moy yow mom ngay sujootal ndax jamono gi nga warona sujootal borom bi subhanahu wa ta'ala ndax sujoot du jël rek ab jeudep ci souf waye moy mom lay toroxlul djel ndax doomu adami day djel li gina tedd ci yaramam muy djewam dal di koy tek ci souf ci nga xamanteni ni pour wané ak doya dem waye ak nangom mi taxaw ci digeli yalla ak ay bayyem ak ciere momu dugol ma sujoot limi tek dafa bari moy ne xolal li gina cher ci man la djel tek ko ci souf ta lolou duma ko defal kudul Allah legi nak boudé heure bom nga ko warona defal borom bi subhanahu wa ta'ala da nga jël waxtu wow bamou jeex complètement jox ko kenen waye def non nga xamné jour yeb yow ci nga dëkk bi outé lay day dem ba mujju yow na nga wor né jamono joju yaangi sujootal kenen ku dul borom bi subhanahu wa ta'ala mune fayni stakbaru buñu reey reey lo nak ñom ko faari li yéféri baña sujootal borom bi subhanahu wa ta'ala mom rek ne il faut ñu bolé ko ak seen yalla yi ñu am ñom nak nañu xamné fal ladina inda rabbik gaay nga xamanteni ñi nga xamné dañu nekk fa sa borom di malaika yi alayhi msalaatu wassalam yusabbihuna lahu ñom de dañ koy dindi lepp lo xamanteni ni ci ak tak tak la lu ko yefe ni di ak ñi xamul dara di ko jema takal dañu koy sabbal di sabbal turu borom bi subhanahu wa ta'ala bil layli ci guddi wan nahari ak beccegi wahum tanum malaika yoyele la yasamun do ñu tayimu ci li nga xamanteni ni te duñu devier wu ba baye ñam gogu nga xamne mom lañuy jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala di ko sujootal kon fi ni fi la yonent bi alayhi salatu wassalam bimu yeme fi mom dafa sujoot mom alayhi salatu wassalam bimu sujoote ginaaw bimu yekeuti mu yekeuti ci sujoot bi nak wax ak batim rabi'a mi nga xamne mom la kuffar quraysh ni dal di won yoni kon lolou la yonent bi alayhi salatu wassalam dal di jangal utbatul rabi'a moy ay yi ñu gis ni bi nga xamantene nak sayyidina annabi alayhi salatu wassalam jangal nako utbatul rabi'a utbatul rabi'a dane ko yonentibe alayhi salatu wassalam bimu agge kon ci sujud ba sujud dane sami'ta abal walid ma sami'ta fa anta wa dhak bimu danele fiñu danele mom alayhi salatu wassalam muneko deg nga li nga deg yow abul walid mbir mango ak yow moy loloy sama tontu muneko fa qala ma indaka ghayra hadha muneko amul fi yow ludul li li nga am comme tontu yonent bi alayhi salatu wassalam neko ma indi ghayra hadha aw ma lenen ki tontu ludul li bi ko yonent bi alayhi salatu wassalam waxe lol utba da li djok faqama utbatu ci riwaya da am ben riwaya bo xamne dane faqama utbatu wa lam ya'ud ila ashabihi wahtabasa anhum faqala abu jahl والله يا معشر قريش ما نرى عتبة إلا قد صبا إلى محمد وأعجبه طعامه وما ذاك إلا من حاجة أصابته فانطلقوا بنا إليه بعتبة بن ربيعة ديغ يونتبي عليه الصلاة والسلام غيناو بيم كو ديفالي بروبوزيسيون يوي ñu gissone boudé nguur nga bëgg ci li ngay woté ñu def la bour boudé da nga bëgg nek sang ñu def la sang boudé alal nga bëgg ñu jël ñun ñepp dajala suñu alal dajala ko jox la ba nga upp ñu alal boudé né ab jinné bo lu dugg ngay wax yi ñu utël lu ko la fac ci benen riwaya boudé né da nga bëgg soxna so rafet nga bëgg ñu xol ko dakk ci quraysh ñu takkal lo yonnati na alayhi salatu wassalam bim ko deglo ba pare muneko afararta ya abal walid muneko ndax pare nga ya abal walid muneko waw muneko fasma minni degluma taril ko aya yi ngiss legi ci suratu fussilat utbat ibn rabi'a bim deglo ba pare yonnati bi kon alayhi salatu wassalam neena ko man li moy sama reponse mom mu djop demul ci kuffaru quraysh yi ko yim newon folay dem ñoko yoni won mais mu dem keureum dal di fay tok gaay tok mu ne fa qala abu jahl biñu toge mu yag hot ba ñewul fa qala mu wax abu jahl la'natullah alayhi la'natullah mu ne wallahi ma ngi wat ya mashar quraysh yeen wa mbolom quraysh moy kilifa yi togon fof ñun de gi suñu utba ñewul loolu ne man lima gis moy ne dafa muju jeng top Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta ñamam bo deme da bam fa deme da bam deme da am lu mu ko jox mu lek ko loolu wala lam fa gis ci ñam daf ko yem moy ne pla yem fa gis da ko yem wala yonnati bi alayhi salatu wassalam lek gam gis mu yor ko lu ko yem تلي نك من وما ذاك الا من حاجه اصابته فانطلقوا بنا اليه ابو جهل بلغ عليه من الله ما يستحق من من تجس من لي ني كو دال بام دم نانغولا ديلو سي دم كرم توك لودول ندا جينغ اندك محمد عليه الصلاه والسلام ت نيامم دال ديكو ييم من نك غيسوما لودول ندا فا امون بيزوين دا فا نيكون سي نيسيسيتي bu ko dal mo taxone mo tax mu dem nangul ko lo kon nak nañ dem andale nak man dafa am aajo mo tax mu nangul ko lol andale nak man ñu dem sété ko fa atahu ñu dikkel utba biñ ko fekke kërim fa qala abu jahl ne ko wallahi ya utba ma jitnaka illa annaka qad sabawta ila muhammadin wa a'jabaka amruhu fa in kana laka hajatan jama'na laka min amwalina ma yughnika an ta'ami muhammadin abu jahl ñew alayhi min allah ma yastahiq ku amon ku ruselo won comme shayatin rek moy me pexé moy tek ba delo nit ci lu bax li nga newon ak ci excelé won mom abou jahl alayhi lanatullah bimu ñëwé ci Utba comme que am nañ ay doute peut-être li tax ñëwul ba dafa jaaré tout wala dafa am daf lamu gis ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ci ay ñam moko yeen mu ne ñëw leen bimu accé mu ne ko yow ma ngi wat ci yalla yow Utba ñun de dikkeluñ la ludul ke ne yow da nga jeng ci li muhammad sallalahu alayhi wasallam di wax te mu yem le biram de la yem motax nanguwo ñew xamna wax ak ñun legi nak budé da nga am aajo di ñun paré na ngir dajal la suñu alal ci suñu alal yi lo xamantene moy tax sa aajo yoyu lo xamne moy tax doto soxlaati lekku ñamu muhammad mi alayhi salatu wassalam mom dama fagné lam fa gis dako yem motax ci ay lek bimu ko defé fa ghadiba wa aqsama la yukallimu muhammadan abadan wa qala laqad alimtum anni min aktharikum min akthar quraish malan walakinni ataytuhu fa qassa alayhim alqissa mom monelen mu mer biko abu jalil waxe lolou comme si da nga soxla alal motax nga dem leung fa gis tax nga ñew bëgg duggu ci mom ak lek nga fa gis mu mer wati borom bi subhanahu wa ta'ala wat ne dotul waxate sax muhammad sallallahu alayhi wa sallam muko ne len yeen xam ngeen ne man bokuna ci upp alal ci wa quraish waye man dama ko dikkel mom muhammad alayhi salatu wa salam dal di len netali la fa xew ak mom legi ñu laaj ko ne ko lan la la tontu mu wax len liko yonnati bi alayhi salatu wassalam tontu ba pare munelen man sax comprendre ma fahimtu shay'an mimma qala ghayra annahu anzarakum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud fa amsaktu bi fihi wa nashattuhu ar-rahima an yakuf wa qad 'alimtum anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam idha qala shay'an lam yakdhib fa khiftu an yanzila alaykum al'adab munelen man bima deme sax limu don wax comprendre expliquer le nim deme len man lim don wax sax comprendre ma ci dara lulul mais dal lima comprendre ci lim don wax moy nena mom de mu ngi len di xup mbugal mo xamanteni comme mbugal mi nga xamne mo alakon at ak samud tribu de at ak tribu de samud bimu waxe lol nak ci la jël sama loxo tek ko ci gemmeñam dal di koy dagan ñaan ko ci mboko guñu bok mu bayyi lol mu arrêté te yeen wa quraish yeen ma gina xamne muhammad alayhi salatu wassalam bu waxe dara limu wax day am du ne limu wax du fu muko limu wax day am lolo tax nak maragal comme que mom mo ñew ni da len di xup ci lol maragal mbugal dal di len dal qalu gay nako waylaka yukallimuka ar-rajulu bil arabiyyati la tadri ma qal ñu nako toskare ñel na la rek yow naka la la mom ngor si di mu alayhi salatu wasallam lañ wax di wax ak yow arab comprendre li mi wax xam nga ñom ñone mo fi dunu deg arab gi na man poésie moy li ma waxon ci jotaay be alquran du jiagante ni dama deg arab rek damay ñew di wax lu man ya comme li suñu borom subhanahu wa ta'ala wax wa idha qara'ta alquran ja'alna baynaka wa baynal ladina la yu'minuna bil akhirati hijaban masura borom bi subhanahu wa ta'ala ne boyaw bo jangé alayhi salatu wassalam bo jangé bo jangal alquran dañuy def digënté yaw sa digënté ñi nga xamné gëmuñu yawmal qiyam ab barrière bo xamne bu len di yir digeuntay wak ñom ba moy tax ñom duñu mëna comprendre exactement teneur message bi yeb ay quelques mots lañ ci forato quelques passages legi mom ut ba mu ne len wallahi ma sami'tu mithlahu ma ngi len di watal ci yalla yeen ak may wax li nan ma toskare ñel na ma ngursi di ma waxal di wax ak man arab alayhi salatu wassalam taxawma limi wax waye man dal li la xam wallahi ma ngi wati yalla ma sami'tu mithlahu masuma deglu melni limu wax lima deg ci mom masumako deg wallahi ma ngi watti yalla ma huwa bi shi'ri wala bi sihri wala bil kahana ma ngi watti yalla ken lima deg wax ko du poet du poesie du ay taquran wala bi sihri waye tamit du ay njibar wala bil kahani du ay gisane ya ma'shar quraish nelen yeen mbolom quraish topulen ma ati'uni mbir mi malen di wax topulen ma ci waxalu bayna ar-rajul wa bayna ma huwa fi fantazilu bayilen ko isolelen waji bayilen ko limi wote écartelen ko bulen ko waxati dara bayilen ko mom ak limuy wote mangi wati yalla la yakuna li qawlihi alladhi sami'tu naba'un w mangi watne waxam jima deg tay mu wax ko moy alquran lay wax watna ci yalla ne dina am khabar bu reuy waxam joju bu fi lay yembe munelen amna ci ben riwaya dana len sax topulen ma ci li après ginaaw li weddi len ma bu len ma topati yeen len la len di ñaan sama waxu tay jël len ko waye ginaaw tay luma waxati bu len nexé bu len ma deglooti waye ma ngi len di ñaan rek ngeen d'accord ci wax yi may wax légui nak mune len bim len waxe lol ne len écarté len ko ngén bayiko bu len nekati di sonnati ci ay mbiram bayi len ko ak limuy woté watna na lima dégg muy wax dina am xabar bu reuy fa in tusibul arab faqad kufitumuhu bighayrikum budé nak arab yi ñom fexé nañ ba lolou muy woté nanguñu ko ta doxul mu jaaré fa say faqad kufitumuhu bighayrikum ñeneen ñurul yeen ay mbokam wa quraish ci wa arab ci arab yi ñom dal di nañ leen koy fegal te yeen defu ngeen ci dara wa in yadhhar ala al arab fa mulkuhu mulkuhum mulkukum wa 'izzuhu 'izzukum wa kuntum as'ada an nas bihi muneleen ta budé ndax ñaara am soa arab yi duñu ko nangu mbir mi jaare fa fay ken geemu ko ken top ko mbir mi fay bu ko defee yeen ñeneen ñu rul yeen dal li nañ leen koy fegal waye nak budé mbirum mi dafa feñ fete kaw leneen fete kaw lepp ci kaw arab yi ba arab yi top ko famul ko ho mom ak nguuram mom ñom affaire nguur lañ doon xol prophétie lañ nane nguur famul ko ho mom alayhi salatu wassalam bu deme nak ba arab yi ñen bayyi non écarté ko arab yeb deggal ko nangul ko ngeen gis ni ñepp ngi ci ngeen duggu ci famul ko ak nguuro mul ko ko moy seen nguur yeena bokku man ñu leena séparé yeen ñepp ay mbokku ngeen yeena bokki maam yeena bokku ñi ay doomi bay bayyi rakki magam lañ ñi ay magi bayam lañu ñi ingé de sud ñi ay bayyi ci xamum lool yeena bokku dere famul ko nguuram mul ko ko moy seenu nguur wa izzu ak fetem kaw ak teddañe izzukum moy seenu teddañe moy seenu fete kaw wa kuntum ta ni ngeen nek bu boba as'ada an-nas bi yene ni gina jariñu nit ñi ci mom ñi gina texe jaare ko ci mom nit ñeneen nit ñepp moy yeen munelen lima doon wax sank sax mu ngi ci riwaya bi ya qawm yeen samay ñun ba legi muy wax ak ñoo أطيعوني في هذا الأمر وعصوني بعده توبولين ما تي مير مي مالين دي واخ لي مالين واخ ني توبولين ما تي بوما كيساتي نين دي دور كين ولا ديكو تيري مو ديف دارا ديكو سونال ديكو جيما اك تك اي بارير انتر موم اك نين ني ولا ديكو تيري دارا توبولين ما تي مير مي مالين واخ تا ابري نا نين موي ما ginaaw tay bu ngeen ma topé ci li leneen luma waxati ci li dess ci sama dund bu len ko faalé ci fa wallahi ma ngi wat laqad sami'tu man utbata degna min hadha ar-rajul ci sunu waji di alayhi salatu wassalam ma sami'at udhnaya kalaman mithluhu wa ma darayat wa ma daraytu ma aruddu alayhi mangi wat ci yalla ne degna ci goor gi di alayhi salatu wasalam degna ci mom lo xamantene ni samay nopp masu wax jo xamne kaddu go xamne samay nopp man op ba masu ko deg masu lu deg lu melni mom waxuma mom de mais lu melni lolou sax samay nopp masu ko deg ta man xawma luma ko don awma sax luma ko non ton xawma lan la ko waro ton mom waye tontu bo xamne damay mana dam lim don wax manumako bimu waxe lol mom otuba gaay ne ko qalu ñu ne ko ñom kuffar quraishi ñom abu jahl nak mabor ma fa newon saharaka wallahi ya abul walid njibar na la wat nañ ko ci yalla yow abul walid ci riwaya imam ibn ishaq bi nga xamne mom la imam ibn ishaq indi mune mom utbat ibn rabi'a bi nga xamanteni ci la delu dafa ñew moy bi yaronte bi alayhi salatu wassalam jange sar yi nga xamne aya yi nga xamne mom lañu gisoon mune mom imam ibn ishaq fa qama utbatu ila ashabihi fa qala ba'dhum li ba'd nahlifu billahi laqad ja'akum abul walid bi ghayri al wajhi alladhi dhahaba bihi mom mun utbat an rabi'a bi mudegel yonnati bi alayhi salatu wa salam jang ci ayatul qur'an ci sar fusilat ba ci sajda bi mune mom mu jok utbat an rabi'a ginaaw bi ko yonnati bi alayhi salatu wa salam ne ko qad sami'ta ya abul walid ma sami'ta fa anta wa dhak ne ko deg ngi li nga deg yow abul walid mbir ma ngo ak yow mune utba dal di jok dal di dem ci ay ni ko yonni won faqala ba'dhum li ba'd biñ ko gisee muy ñew ñen ñu ñu waxante seen biir ñom abu jahl alayhim la'inullah dal di waxante seen biir kilifa ya togon ne ñu ngi wacc yalla ne utba mi mu ñuy dikkel ci xar kanam go xamne mu ngi ni di ñew ak xar kanam go xamne bu muy dem melul won ni falamma jalasa ilayhim qalu ma wara'aka ya abul walid bimu accé ñu ne ko lan mo nekk sa ginnaw yow abul walid lo jël fa nga joggé won fa nga démon fañ la yonni won qala mom abul walid di utbatin rabi'a alayhima alayhi min allah ma yastahiqu wara'i anni qad sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlahu qat wallahi ma huwa bish-shi'ri wala bis-sihri wala bil-kahana munelen mangi wacc yalla ne man de degna wax jo xamanteni ni wat na ci yalla ne wax joju masuma deg kaddu gu mel non mukk ci sama adina mangi wacc yalla ne du poesi du gisane waye tamit du ngibar munelen ya ma shara quraishin اطيعوني واجعلوها بي وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم موخو لي نيغيسون تي روايه بلي نينن يين مبولم قريش توبولن ما تي لي جيل لين بير ييب نين تيكو تي سامان لوس لوما تي واخ ريك muy nonu tayen gemma ndax man demna ba deg li xew limi wax bayi len waji ak li nga xamantene ni mom la indi ngeen dal dikoy écarter mom alayhi salatu wassalam mandu len ci miram bu len ci waxati dara ndax ma ngi wacc yalla ne dina nekki ci waxam di ma deg xabar bu reey reey mu wax ko ne len bu ko arab yi daldi fayé nak ba mbir mi agul nangou won ko koku sen kenen daldi ne len dimbali badu fegal len ko waye nak budé mom mo gagné note arab yi bañ top ko ak nguuram moy sen nguur ak téddangé moy sen téddangé té yéné gina nek ci nit ñi gina jaruñu ci mom ñom ñu ne ko سحرك والله يا ابا الوليد بلسانه نيغي وات ياو ابو الوليد كني موم دي دال دينا لاي نجبار تي كات دوم جيغا خامني موم لا واخ اك لامينم وو بنيو كو واخه موم ابو الوليد دي عتبه بن ربيع من لن هذا رايي في فاصنعوا ما بدا لكم لين مان نك لي دي موي سما خلات تي موم légi nak def len yeen lu len neex en tout cas man da yeen yoni won dem na andil len contrat du ci yeen ma yoni won légui nak wax na len ni ma len di wax ngien nan ma dama njibar def len lu len neex fasna'u def len ma bada lakum lu len neex lu yeen gis rek def len lolu moy li nga xamantene ni mo jëmon ci lor waxon nañ taxriib bi nak ci début ba ak yoy ak ñi ko solo kon jarul ñu ci ñëwaat kon ñu gis ne kuffaru quraysh ni ci seen dañu échouer ci seen méthode bi nga xamne mom lañ doon def di neexalaté ndax yi da ngay gis ba légui ci suñu jamono ji nit ñi nga xamne nenañu dañuy jima comprendre yi xew ci dekk djulini wala gis jeune bo xamne dafa bayyi tiaxan yim newon ne day wuyul borom bi subhanahu wa ta'ala baye joxati loxo baye bis xamne yaronte bi alayhi salatu wassalam dafa bokku ci sunna moy di bayyi sa sikim di yar sikim bu koy def il a laissé pousser sa barbe. Il ne salue plus, il ne donne plus la main aux femmes. Ainsi de suite, pour voir les mandargas de sa radicalisation. Que nous avons dit que nous avons dit que radical. Ya subhanallah lol mo am lol lañuy dégg ci télé yi bu né dëkk Touba bi mom c'est normal ñu waxé nonu mais même suñu dëkk ñi nga xamné néna ñoy ñom ñoy les islamologues wala ay gaay politologues yoy wala di génné ñom ñoy les analystes des faits religieux en islam non ngay dégg ñuy wax nan bo gisé li xew moy né frustration la daño ñew ci dëkk bi jàng ba paré ci pays arabe yi ñew intégré wuñ leen ci biir système bi motax ñu mujju radicaliser wu ñoñu moy ñi nga xamantene ni yaronte bi alayhi salatu wassalam loolu lañ ko doon wax ndax ñoñu ak ñeneen jàngal di seen bayyi Touba bi fi manu ñoo comprendre nit ku bayyi adina bi tentation yi ak ñom ni ñi façon bi ñi gisé surtout nga nekkon doon def ni ñom ba paré jéké rek def tourner 90 degrés bayyi li nga néwon ci ñom yoy ñu doon def man ñu ko comprendre légui nak dañuy fexé vide nak lañuy baña bayyi moy né ñun xamuñu lutax dañuy fexé ci surface bi di analyser mais loolu nan nga ci xamé radicalisation nit moy ni nit ko xamantene ni mom deful lulul yonnati bi alayhi salatu wassalam don def lolou moy ci radical laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana deug deug nekna ci yeen ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ñeel leen yeen dulin ni royu kay bu bax nekku yonnati bi alayhi salatu wassalam royu kay bu bax ngir dulin ni du affaire pour but comme que do non julli rek dina julli de dedet moy ne même ni mu melone ci biti yonnati bi alayhi salatu wassalam amul kenn kuy ku wax ben borom xam xam ijma ñep ak ñiko mësa décrire yep que ne dafa amone sikki mbu gud doonul won sol luy bubu doonul won sol ay ngandema yire yo xamne bu toge mu fess place bi mu tok dede yoyu da don kalaw ak yu mel non legui yeen ngeen beug wax ki nga xamne mom dane man ki yalla ne royu kay man bama ne julit la ki yalla ne koku moy suñu royu kay may melni mom ñu ne c'est un radical nga gis ñu naan bo gisé ñuy def li ci dëkk bi moy dañ leena intégré wul mo causer ab frustration lolu nak lañu bëgg fay comme que amuñu ku leen intégré ñu jaaré ko dans la violence ngir wané seenu bokk yaron tibbi alayhi salatu wassalam lolu ko ñuy doon wax di lan la al walid ibn rabi'a utbat ibn rabi'a mi wax bi mu ñëwé ne ko bu dé mbir mi danké li li nga fi indi bu né la danké soxla lo xamantene ni ak nguur la taxa djok in kunta turidu bihi ash-sharaf sawadnaka alayna bo beugé de dé honneur nga ci soxla ndax dañ nan la ñom il faut qu'il est politique c'est à politique de qui d'insertion yi ndax ni frustration wa tax mais li lay wone ñoon seen wax joju du deug moy dañuy gis ño xamanteni mais pourtant ci société bi ay cadre lañ fi bayyi li ñu nek dem ci ñëlé kon bu doon affaire frustration rek la wala bok lool rek la kon mom ak ñak am liggéey ci dëkk bi motax kon kay xana ki nga xamné cadre la bi am ay salaire 2500 voire 3000 kay duro par mois koku kay du koku kon moy bayyi mbir mi du lolu moy ne ñom yi ñi wax xam nga comme no lolu ci tafsir bi lañ ko doon wax suratul mumtahina moy ne bi nga xamanteni ni borom xam xam yi rahmatullah alayhim dañoo seppi seeni loxo wat moy pa ñom ñoo seppi seeni loxo nit ñi ci seen bop ak ñi nga xamne ñoy jël décision yi ñoo leen écarté ba mayu ñeen voix borom xam xam mom day am ful la am ful la nak moy même bu ngeen mané do wax man damay wax li jariñ nit ñi légui nak ndax dinañ ma am couverture médiatique lolu mom nekkul ci loxom en tout cas limu wara def dina ko def di dimbali nit ñi ak fumu ko man di jaaré légi nak buré daño bloqué ci wo yoyu ta l'islam bi mom comme li yaronti bi alayhi salatu wassalam la yablughan hadha ad-din ma balaghat al-layl wa an-nahar ma balagha al-layl wa an-nahar fu goudé becc kaw diiné ji dina fa ag légi yow buré ñoni dugg ci diiné ji fexewu ngeen dox seen digënté borom xam xam rahmatullah alayhi ni nga xamne ño wolen wara nital fiñi jaar ndax al ulama warasatul anbiya yonnati alayhi msalat wa salam ñoy ñu donnu yonnati alayhi msalat wa salam borom xam xam ñoy ñu donnu yonnati alayhi msalat wa salam nga dox seen digeunte ñoñu ak ñi gaawut ñi dugg ci diine ak ñi nga xamne sax fi lañ duddo mais malheureusement xamuñu seen diine légi bo doxé fexé ba écarté ñoon mais ñom besoin xam bi len duggal ci diiné ji ak bi tax ñu yegné man ci la massa nek mais jot na nak ma xam sama diiné bu gisul ko ko xamal mais ci ñeneen lay tombé ño xamantene man naño baña nek borom xam xam am ben vision bo xamné ñom wala di wéñ ay yi num leen nexé légi nak lolou lumuy indi moy indi ñen xew ñu gis genn dooru bomb ci métro bi ray ay nit feulé ci nap ay nit ci désert bi ndax lan daño xamul dara légui nak olié ndax boy fac mbir il faut nga objectif mano ñew ba paré bamay fac man la indi samay façon yo xamné néna ni ki mom ni rek la ko mëna fajé té gisaguma xamaguma lu ko dal ba japp né man pour ma fac koy omo ñi lañuy outal ño xamné liñu xamuñu dara ñen ni ñen ñi li ñi buñu waxé rek nga xamné ñi dé sanano xam li ñi wax wala bu dé ñi nekk ci prison wala ñu indi ay ño xamné ay politologue wala islamologue wala ño xamné dañ na spécialiste ay ci affaireu ñoon dañu xam dara ak génné ci université yi nga xamantene ni ñoom diplôme biñu yor sax bañu paré gi seen thèse bi ay ciow rek lañ fi nekk di ki ay article colloque fi di ray nit ñi ci tentamar dara mais l'islam vrai xamuñu ay affaire politique lañuy jaay wax fi genn ben ay wax ben ki fe religieux ni di nek fa di discuter ke talwe ke ñodde ke dara xamuñu ko ñu indi ñoon ñu fogné ñom ñoy régler problème bi dédé ñi régler problème bi moy al ulama borom xam xam yi buñ leen bayyi won ak jeune yi bayyi leen ak pay yi bayyi leen ak ñi nga xamné dañoo bëgg xam bu boba yi ñi yeb doon lo am waye lolou lañ nangul ko way wax sax dañ nan ko arrière ki xolal ñi rek ndax dañu japp ne mom ki xam ci diine ki nga xam ne mo habilité wax ci diine moy ki genné Sorbonne ay wala yoyu comme que amna diplôme boy wax ci affaireu monde arabe rek mom habilité na di wax ci diine ji wala professeur la bu jangale civilisation islamique lol lan jangale civilisation islamique ta ban civilisation lay jangal yo xamne moy yi tuba ñu bind wala yi ñew di contester fekke wo mbir yi bamuy xew ay 7e siècle ak yoy ba pare nga ñew ne li ñi netali du non man may xol ni man ñexe ma bindé ko wala xol ben way bo xamantene ni ab nan katu sangara la won di déconné que bind ay poésie yo xamne nga top ci lolou beug ne li ki lim wax lolou la meñ ay imam ahmad di wax yi wax ay yow ni ay imam ibn saq way ni lañ top na le tek fele imam al bukhari way jall len ngeen nan ñu lan japp ne ñoon du neew ñoon ci dara ba pare ñoon ñoy ñew ne ñoom ñoy fajj mbir ñi ñoon dañu mëna fajj dara ñu ci bari bu reey julli lañ ñen nañ ay nafiq lañ ñen nañ ci ñoom ñeneen ñoom xamuñu ndax dañoo omnibulé ci tour bi ñu nekk ndax ab ki la cercle vicieux la dañ ci nekk di wër japp na ñu ngi ci dara alors que neewuñ ci dara ndax xamuñu dara lu xew nak ñu woléen ci télé ñu dal dalé vous savez que je l'avais prévenu alors que du deug moy né borom xam xam yi rahmatullah alayhi ñoo mëna régler affaire bi ñom la borom bi subhanahu wa ta'ala tek mbir mi ci sen loxo comme ni mu ko tege won ci yonnati alayhi musallatu wassalam sen façon analyse yoy nga xamne dañu faux fausse dañuy ñew mbir mi du lolu mbir mi moy ne nit ki duggu ci l'islam dafa bëgg xam diine waye budé média yi yépp des contre vérité lay wone mom mu gis ben frustration bo xamne tay def tala bu don ne dañ nan borom xam xam yi ni mu amé séné amna borom xam xam yo xamne duñ sax ay borom xam xam ño xamne dañuy woté wu borom xam ño xamne seen intérêt bop lañuy dox comme ni mu amé fé sa bu yoy xawé rek ñu né ki li watax waxna la sank li tax ne li wone ne lolu deug ndax kay ki am liguey bu baax ba pare bayyi lepp ne man maangi dem jangi sama diine dama bëgg xam sama diine braade lepp bayyi dundum bayyi dekkum genn dem ci désert war zazat bi wala maroc wala fonen wala dem ci désert mauritanie bi ne lay jangi diine koku nga xamne koku bu doon lolo tax dafa frustré wu wala bok ci côté économie dañ ko inséré wul motax lolou bu don lolou dina def non yolente bi alayhi salatu wassalam am nay objecteur xawma de conscience lañ leen di wax ñu tok di jema analyser li nekk ci xelu nit ñi lolou la Utbah ibn Rabi'a def nan ko budé li nga indi dañu alal nga ci bëgg dinañ def nga ëpp ñu alal mureena ak cang nga ci bëgg dinañ def nga nek suñu sang bourene ak nguur nga ci bëgg dinañ la def nga ne dinañ la def nguur nga nek bour waye boudé moy né yoy lañuy def bi djéma analyser japp né yow li la wëra mo la wëra djuk waye bañu mo la taxa djuk waye bañu gisé yonnentou bi alayhi salatu wassalam malgré li yépp mu ferme ci lim nek nekku fi sax di len wax waxi bopam waxi borom bi subhanahu wa ta'ala la len jangal kuffaru quraysh ni nak xamné kon mbir mi yonnentou bi alayhi salatu wassalam te kep ku jaar ci tankam non nga wara mel moy da nga wara am decision ferme liñ di sang innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu ba pare ñu taxaw fañu tek sen tank dara lu len ko meuna devielo ñooñu fofu moy yoon ñu xamne nak kon yonnentou bi alayhi salatu wassalam sen li échoué na waye toubuk sayyidina hamza radiyallahu ta'ala anhu ginaaw bimu len pousser ci li ñu gis ne comme que mu ngi mel liñ nane ku bëggale wéxu dem nañ utiliser nañ sen moyens yi ñu am yi ci upp dara doxu mbir yi di gina empire wu ñu continuer ñom ku faar quraysh ni té ñi nga xamné dafa bokkon ci ñi nga xamné ñu continuer di duma comme niñ ko doon def waxon na la né méthode yi duna lañuy def li bay dañuy doon bolé yépp di duma julit ñi nangul yaronte bi alayhi salatu wassalam bokku na ci ñi nga xamantene ni ñoo ginoona tar ak nono ginoon di mbugal julit ñi ñoñu am mbolo la won ci wa quraysh yo xamanteni ni insha allah taala ci jotaay bi di ñew ñom lañuy gis ñoy ñan wala ñen ñi ci ñom ni ginoona tar ak nono ci yonnent bi alayhi salatu wassalam waye ci julit ni radiyallahu taala anhum والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين